Pojedziesz za mną, prawda? Nie. W roku Marka Chłaski przypominamy jedną z jego najsłynniejszych powieści. Wiesz, Robert, wczoraj nie było ciebie i zapomniałem tekstu. I co jej powiedziałeś? Powiedziałem jej, że to wszystko teatr. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O poranku spotkanie prokuratora generalnego z prokuratorem od wojska. Tematem mają być zarzuty dla żołnierzy strzegących granicy. Policja i GOPR szukają jednak jednego z najbogatszych Polaków. Wieczorem zaginął biznesmen Jerzy Krzanowski. Z portalu Ticketmaster, zajmującego się sprzedażą biletów na koncerty, wyciekły dane 560 milionów ludzi. Prokurator generalny o poranku spotka się ze swoim zastępcą do spraw wojskowych, prokuratorem Tomaszem Janeczkiem, którego wezwał na rozmowę w związku ze sprawą żołnierzy zatrzymanych przez żandarmerię wojskową. Chodzi o wojskowych strzegących granicy z Białorusią, którzy zostali zatrzymani w związku z oddaniem strzałów ostrzegawczych w kierunku migrantów. Dwóch usłyszało zarzuty. Według śledczych materiał dowodowy, w tym zapis z kamer, wskazuje, że żołnierze, którym prokurator postawił zarzuty, nie znajdowali się w sytuacji zagrażającej ich życiu, mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. To przekroczenie uprawnień miało polegać na oddanie strzałów tak zwanych alarmowych w sposób, który naraził emigrantów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Sprawę zainicjowała Straż Graniczna, która analizuje zapis z kamer umieszczonych przy granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna stwierdziła, że zachowania żołnierzy na granicy zarejestrowanych jest nieprawidłowe. Nagrania zostały przekazane żandarmerii wojskowej, która zatrzymała trzech żołnierzy. Następnie sprawa trafiła do prokuratury. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień jeszcze się toczy. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. A w związku z tą sprawą minister sprawiedliwości Adam Bodnar i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zostali zaproszeni do premiera Donalda Tuska na spotkanie. W czwartek z kolei poinformowano o śmierci żołnierza, który pod koniec maja został raniony przez migranta nożem. Po ataku walczył on o życie w szpitalu. Zaginął Jerzy Krzanowski, biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków. Mężczyzna miał wyjście z domu w Krościenku Wyżnym na Podkarpaciu i do tej pory nie ma z nim kontaktu. W poszukiwaniach bierze udział policja i GOPR. Jerzy Krzanowski to jeden z założycieli krośnieńskiej firmy meblarskiej Nowy Styl. Jest jednym z najbogatszych Polaków. Dane ponad 560 milionów osób wyciekły z portalu Ticketmaster, zajmującego się sprzedażą biletów na koncerty, wydarzenia kulturalne i sportowe. Biuro Informacji Kredytowej wysłało ostrzeżenie do polskich użytkowników, informując o możliwości wykradnięcia danych wrażliwych. Jak podaje portal niebezpiecznik.pl, wyciekły numery telefonów, adresy zamieszkania i adresy mailowe, a także numery rachunków bankowych i kart płatniczych. Biuro Informacji Kredytowej zaleciło w swoim komunikacie usunięcie z serwisów Ticketmaster wszystkich zapisanych kart płatniczych. Nie trzeba ich jednak zastrzegać, gdyż ujawnione dane nie pozwalają na nieautoryzowane płatności. Mogą jednak posłużyć do podszywania się pod nas czy manipulowania. Oszuści mogą je wykorzystać np. dzwoniąc i podając się za instytucje, banki czy urzędy. Atak hakerski na Ticketmaster ma być bezprecedensowo duży, bo chodzi o wyciek ponad 1 terabajta danych. Może mieć to związek z wyciekiem danych klientów banku Santander. Nie dotyczy to jednak polskich klientów banku, tłumaczy Ewa Krawczyk z biura prasowego Santander Polska. Wyciek nie dotyczy nas, dotyczy banku Santander w Hiszpanii, Urugwaju i Paragwaju. W oświadczeniu podano, że nie znaleziono dowodów na to, by atak spowodowany był luką w zabezpieczeniach. Gabriela Jelonek, Polskie Radio. Prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział, że Finlandia nie planuje wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę. Fiński przywódca mówił o tym podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Podkreślił jednak, że nie zamierza ustawać w pomaganiu Ukrainie wszelkimi innymi sposobami. Prowadzimy rozmowy z naszymi sojusznikami na temat różnych sposobów pomocy Ukrainie, zarówno finansowych, wojskowych, jak i amunicyjnych, ale nie zmieniliśmy naszego stanowiska i będziemy kontynuować nasze niezachwiane wsparcie na podstawie umowy o bezpieczeństwie, którą podpisaliśmy z Ukrainą na początku kwietnia, wraz z naszymi nordyckimi partnerami i oczywiście wspólnie z naszymi sojusznikami. Myślę, że to bardzo ważne, że kiedy jesteśmy częścią sojuszu, pracujemy jako sojusz. Fiński przywódca omówił z szefem NATO kwestię zwiększenia zdolności obronnych i umiejętności odstraszania, a także rozszerzenia pomocy dla Ukrainy. W Grecji od początku roku zarejestrowano 230 przypadków zachorowań na krztusiec. To 25 razy więcej niż w 2023 roku, informuje monitorująca to agencja. Z powodu krztuśca zmarło dwoje dzieci. W ostatnich miesiącach w kilku europejskich krajach, w tym w Grecji, odnotowano wzrost liczby zachorowań na tę chorobę w porównaniu z latami poprzednimi. Stan epidemii ogłoszono w maju w Bułgarii. Rekordowo dużo osób zachorowało też w Czechach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem na termometrach od 8 do 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie od 19 do 25. Tej nocy i w ciągu dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na południu i wschodzie pojawią się burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór Państwu. Ale mam się przedstawić? Nie. Czy nie? Nie muszę. Dobrze, to jeszcze raz. Dobry wieczór Państwu. Jestem tu z jednego powodu, ponieważ Baszka bardzo zainteresowała się moim słuchowiskiem o pewnym ikonicznym pisarzu, Francukawce. Już od razu Państwu zdradzę. I jestem szczęśliwy z tego powodu, że nie tylko, że udało mi się zrealizować to słuchowisko tak, jak sobie to wymarzyłem, z wymarzoną obsadą, ale dlatego, że jest to chyba najbardziej osobiste do tej pory. Użyję tego górnolotnego słowa dzieło, jakie stworzyłem dla radiowego teatru. A dla tych wszystkich z Państwa, którzy żyją sztuką i teatrem, to może być też wyjątkowe wydarzenie, dlatego że postaramy się zajrzeć w głąb wyobraźni Franca Kawki i w źródła tej wyobraźni, jak ona się tworzyła, powstawała, jakimi meandrami podążała. Franz Kawka, postać nie do ogarnięcia, ale spróbujemy. Fakt, to co pisał Kawka i do czego mamy dostęp, a nie zostało zgodnie z jego wolą spalone, nie należy do lektur, które mogłyby uczynić nas szczęśliwszymi. Kto nie budził się z krzykiem po koszmarnych snach jestem winny? No i po chwili, kto nie orientował się, że to jest absolutny absurd i że czuje się zupełnie jak bohater Kawki. Słabe pocieszenie, bo urząd, aparat działa w realu, no i wydaje wyroki nadal. Przepraszam, bo czerwiec dla niektórych jest najmiesiącem. Niemniej minęła właśnie 3 czerwca, setna rocznica śmierci pisarza, tworzącego w języku niemieckim, a pochodzenia żydowskiego. Piotr Skotnicki, którego słuchaliśmy, wyreżyserował i opatrzył swoją muzyką słuchowisko pod tytułem Francka. Miało ono premierę 1 czerwca w programie pierwszym, a na scenie teatralnej Trójki zaprezentujemy je niebawem. Tymczasem próbujemy mimo wszystko cieszyć się jedną z najkrótszych nocy w roku, no i perspektywą zbliżających się wakacji. Przeniesiemy się za chwilę do świata opery, choć historia, którą przy okazji przypomnimy, dotyczy wielkiej i niestety tragicznej miłości. Ale to przecież tylko teatr. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Me mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? Yeah, I get a kick out of you. Me? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. Though it's clear to see, you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. I get a kick out of you. I get a kick, though it's clear to see, you obviously do not adore. Too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. You give me a word, I get a kick out of you. Get my kicks out of you. Wspominałam, spróbujmy się cieszyć mimo wszystko. Mimo wszystko to jest bardzo dobre hasło. Niespodzianka, mamy połączenie z Krakowem, który to Kraków. Już państwo wszystko wiedzą. Ania Dymna. Pani Ania, nasza kochana. Ja na przykład jako człowiek, ja mam pełno takich swoich schronów. Nikt mi ich nie musi budować, ponieważ cały czas pracuję nad tym, żeby pamiętać te dobre chwile. To, co złego, to trzeba to mieć gdzieś schowane, żeby wiedzieć, że tak bywa czasem w życiu, ale ja chcę to zapomnieć. Ja zapominam o tym, kto mi zrobił krzywdę. Pamiętam dobre chwile, dobre spotkania, fantastyczne przygody, a życie miałam barwne i ciekawe mam nadal. I to są moje schrony przeciwczasowe. Tak, schron przeciwczasowy, obok mimo wszystko te hasła mogą nam się jeszcze przydać. Nie po to czekaliśmy na rozmowę z panią Anią Dymną kilka miesięcy, by zająć jej kilka sekund. Zapraszamy więc do drugiej części wydania. Troszkę późno, ale będzie zabawnie. O, a piosenka Cola Portera z musicalu sprzed 90 lat, Anything Goes, opowiada o tym, że wszystko się może zdarzyć, nawet happy end. Temperatura wykonania I Get a Kick Out of You przez Lady Gaga i Tony'ego Bennetta nie pozostawia wątpliwości. Z radosnej krainy musicalu przenosimy się do złowieszczej krainy opery. W Gdańsku powinniśmy właśnie zastać pana Pawła Szkotaka, który opuścił na jakiś czas biuro, znaczy biuro podróży, by właśnie w Operze Bałtyckiej wyreżyserować światowy przebój operowy, czyli Carmen. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór państwu. W Gdańsku regularnie natomiast pracują dyrektorzy tejże Opery Bałtyckiej, muzyczny maestro Jarosław Szemet. Witamy i przepraszamy, że zaburzamy rytm dobowy. Dobry wieczór. Nic się nie stało, dopiero próby skończyliśmy niedawno. Tak domyślaliśmy się, no ale starałam się być grzeczna. Oraz na końcu przedstawiam, bo obsadziłam go dzisiaj w roli współgospodarza, to dyrektor Opery Bałtyckiej, Romuald Wicza-Pokojski. Czy zgadza się pan, panie dyrektorze, wystąpić w tejże właśnie roli dzisiaj? Się zgadzam. Oczywiście, dobry wieczór. Ale to zobowiązuje, Romku. Od czego by tu zacząć, współgospodarzu? Ja bym od tego zaczęła, że 3 czerwca umarł nie tylko Kafka, także Georges Bizet, tyle że 149 lat temu, czyli w roku 1875, jeżeli dobrze policzyłam. A jego Carmen, bo to ona właśnie w roli głównej dzisiaj, miała swoją prapremierę 3 marca tamtego właśnie roku 75, na 3 miesiące przed, no tak, przed śmiercią kompozytora. No to co? Panie dyrektorze Romualdzie, bardzo proszę, jakby pan z kolei rozpoczął to spotkanie? No, tak jak już zaczęliśmy, czyli od dobry wieczór i od tego, że opera wcale złowieszczą nie jest, natomiast też jest pełną radości, ale też i radości z spotkań takich, że właśnie mogę być świadkiem dzieła tworzonego właśnie przez Pawła oraz przez Jarka i ich wspólnego spotkania, tej synergii, która powoduje, że nasza Carmen, którą Paweł w sposób skuteczny przenosi w czas wojny domowej w Hiszpanii, też ją tak przesunął od oryginalnej akcji o jakieś 130 lat do przodu, aczkolwiek dla nas z perspektywy roku 2024 to i tak jest odległy czas. Mm-hmm. No to myślę, że możemy już zwrócić się, panie dyrektorze Romualdzie, do obu panów. Tak, myślę, że taki dialog między reżyserem, dyrygentem, czyli szefem muzycznym wydarzenia może być interesujący, aczkolwiek bardzo trudny, bo niełatwo rozmawia się nie widząc partnera. No wiemy coś na ten temat, no ale spróbujmy. To co, to może o tym przeniesieniu akcji pan Paweł Szkotek, a później maestro Jarosław, no sądzimy, że włączy się do rozmowy. To przeniesienie akcji w czas wojny domowej w Hiszpanii, myślę, że jest zrozumiałe, dlaczego tak uczyniłem. Mamy wojnę za naszą ścianą. Myślę o wojnie w Ukrainie i ten kontekst wydaje się kontekstem bardzo współczesnym, jednocześnie bolesnym. A z drugiej strony kontekst wojny dla naszych bohaterów jest czymś szczególnym, ponieważ wzmacnia ich wybory. Czas wojny to jest taki czas, kiedy nie ma jutra, kiedy jest tylko dziś. I w związku z tym podejmuje się czasami bardzo szalone decyzje, choćby taką, jaką podejmuje jeden z naszych bohaterów, José, dezerterując. Tylko za dezercję w czasie pokoju idzie się do więzienia, a w czasie wojny idzie się pod mur. Więc ta dramatyczna różnica, myślę, że dodaje koloru tej inscenizacji. Mhm. Panie Jarosławie, ja tak radośnie zaczęłam, ale rzeczywiście no, ten kontekst wojny w Ukrainie no, nie jest w tej sytuacji tematem lekkim, łatwym i przyjemnym. Wiemy, że urodziłeś się, przepraszam, bo jesteśmy już chyba po przejściu na ty. W Charkowie jesteś dyrygentem ukraińsko-polskim, a może już teraz polsko-ukraińskim. W każdym razie, jak przyjąłeś ty tę propozycję, po prostu zapomniałeś, czy starałeś się zapomnieć o tym kontekście i po prostu wykonać swoją pracę. No, to się nazywa taki swoisty profesjonalizm. No, nie da się zapomnieć o tym kontekście, kiedy się w nim żyje. No i nasza praca jest stricte związana z operowaniem emocjami. Muzyka wywołuje emocje, obraz, to co przekazuje opera, więc ciężko jest się odseparować. Nawet dzisiaj na próbie, po raz kolejny zresztą, tutaj nie wiem, czy mogę zdradzić, ale pewien obraz, który jest pokazywany przed trzecim aktem, gdzie widzimy zrujnowane, można powiedzieć, miasto, spadające bomby w tle, to przywołuje od razu pewne odczucia, uczucia, które jeszcze bardziej, właśnie tak jak Paweł wspomniał, wzmacniają przekaz. Po to, mi się wydaje, też to jest, żeby opera też opowiada o tym, co się dzieje teraz. Nie zawsze to jest piękne, nie zawsze to jest, nie zawsze to wzbudza tylko pozytywne emocje, natomiast odzwierciedla też rzeczywistość. No i powtórzę raz jeszcze, ciężko jest od tego się odseparować. Mm-hmm. To ja już poważnieję, bo rzeczywiście zapomniałam o tym, że może dojść do pokazywania tego typu obrazów i do nasuwania tego typu skojarzeń. No, nie widziałam próby żadnej, a z opisów no i jeszcze tych emocji, tego nastroju, tej atmosfery nie da się wyczytać czy przeczytać. To może jednak troszkę przejdźmy do łatwiejszego tematu, chociaż no, bo ja wiem, czy łatwiejszy. I jak tu się mierzyć z takim gigantycznym dziełem, które no, pokazywane było w podobno 500 operach świata. W samej Metropolitan Opera podobno 700 razy realizowana była, czy przedstawiana może raczej tak, była opera Carmen. Więc o wiele łatwiej chyba jednak jest odkrywać jakieś dzieło, pokazywać coś mniej znanego niż właśnie taki, przepraszam za słowo, hit. No to teraz już bardzo proszę, płynny dialog między panami Pawłem Szkotakiem i Jarosławem Szemetem. No ja myślę, że Pawle się zgodzi, że to jest hit absolutny, bo wszędzie wszyscy słyszymy, że to jest akurat najbardziej popularna opera, najczęściej wystawiana chyba w każdym teatrze. U nas w Operze Bałtyckiej to już jest piąta. Piąta jest inscenizacja w przeciągu całej długiej historii. Nie bez powodu, ponieważ ta opera, muzyka, to libretto trafia w bardzo prosty sposób i wzbudza emocje po mistrzowsku, bym tak powiedział. Nie wiem, czy Pawle się z tym zgadzasz. Natomiast wyzwaniem hitu zawsze jest to, że również publiczność, wykonawcy, wszyscy to znają tak dobrze, żeby, że tak powiem, nie zepsuć, a jeszcze coś wnieść, jest to ogromne wyzwanie. Jak dla dyrygenta, tak i oczywiście dla reżysera. Mm-hmm. Paweł Szkotek? Na pewno tak. To jest opera najczęściej wystawiana. Myślę, że ona jest w świecie operowym czymś takim, czym jest Hamlet w świecie dramatu. To znaczy każdy, kto tego nawet nie słyszał, to przynajmniej coś o niej wie i prawdopodobnie potrafi zanucić choćby kilka fraz tej nieśmiertelnej arii Toreadora choćby. To jest rzeczywiście też opera, która oddziaływuje na bardzo różnych poziomach. Ja myślę, że dla melomana będzie to opera, która zachwyci go bogactwem różnych form muzycznych. A z kolei dla kogoś, kto być może pierwszy raz spotyka się z operą, to może być początek jakiejś nowej pasji, ponieważ te melodie są porywające. One nie są tak bardzo trudne. Właściwie dźwięczą w uszach po wyjściu z opery. Do tego znakomita fabuła, bardzo dobre libretto ze zwrotami akcji, z bardzo wyrazistymi bohaterami, No i wreszcie główny temat, którym jest miłość. Temat uniwersalny, temat myślę, że pożądany przez każdego. To jest wartość, za którą chyba każdy tęskni. W związku z tym to jest bliskie każdemu widzowi. Wspomniał Jarosław o tej prostocie, ale ona kiedyś zaszkodziła komuś, czyli kompozytorowi, bo podobno po prapremierze, tuż po prapremierze był mocno rozgoryczony, bo nie najlepiej była przyjęta ona. Właśnie przez tę taką swoistą prostotę, może też przez to, że było sporo tekstów mówionych, a więc nie tylko same arie, duety i tak dalej. No w każdym razie później z tego, co przeczytałam, Bizet, i to panowie lepiej wiedzą, owe partie mówione zamienił na recitatywy. Ja bym teraz zapytała właśnie Jarosława o to, czym jest recitatyw, bo ja przekładam sobie to określenie na taki język dramatu, że to jest taki rodzaj narracji w dramacie, czy tak, tylko oczywiście muzycznej. Owszem, tak. To znaczy problem też tkwił w tym, że premiera była tej opery w teatrze, gdzie widzowie nie byli przygotowani na teksty mówione. Więc gdzieś tam już ten zalążek porażki tkwił. Natomiast później Giroux już dopisał właśnie recytatywy śpiewane. Zresztą ta wersja teraz jest najczęściej wykonywana. Gdzieś tam na samym początku zastanawialiśmy się z Pawłem, którą wersję wybrać, czy tą właśnie z mówionymi dialogami, która tak naprawdę była jedyna zaakceptowana za życia kompozytora aktualna, czy właśnie wersja z recytatywami. Natomiast no, po pewnej dyskusji, no bo tutaj też mówimy o tym, że czy dialogi mówione w języku francuskim, czy by publiczność nadążała czytać tłumaczenie, napisy, bo jednak mówimy o wiele szybciej niż śpiewamy w recytatywach. A jak czasami też się w polskich teatrach robiło, czyli śpiewamy po francusku, mówimy po polsku, to teraz w świecie teatru operowego nie do końca już jest akceptowalne. Więc dlatego stanęliśmy na wersji jakby najbardziej dostępnej, ale przede wszystkim najbardziej spójnej dla dzisiejszego widza i dla tego zakorzenionego melomana, który w sumie najlepiej zna tę wersję. I dla kogoś z zewnątrz też będzie najbardziej dostępna i przystępna. A przede wszystkim powtórzę, że ona jest najbardziej spójna. Pawle, panie Pawle? Tak, zdecydowanie ta wersja wydaje się być chyba nie przypadkiem najczęściej wykonywana. W związku z tym całość jest zaprezentowana w języku oryginału, po francusku oczywiście z polskimi napisami. Myślę, że też tematyka Carmen w czasach, kiedy ona była prezentowana po raz pierwszy, była dość szokująca jak dla ówczesnego widza, bo mamy do czynienia z bohaterką, która jest niezależną, silną kobietą, która opowiada się za wolnością, która opowiada się za prawem do własnego wyboru. Dzisiaj byśmy na to spojrzeli z takiej feministycznej perspektywy i możemy w postaci Carmen widzieć taką nowoczesną, niezależną kobietę. W tamtych czasach publiczność nie była przygotowana na takie bohaterki. Powiem szczerze, ja chyba żyję w tamtych czasach, bo ja bym jednak nie zdradziła Don Josego i nie poszła za Toreadorem. Troszkę zażartowałam, no ale okej, no to ona śpiewa przecież, że miłość to cygańskie dzieci. No i rzeczywiście opowiada się z tą wolnością dziś tak bardzo dopuszczalną czy modną. czy może nawet konieczną w jakimś sensie. No ale ta miłość dobrze się nie kończy, możemy o tym mówić, nic nie spalimy, ponieważ co zostało już powiedziane, tę Carmen i tę historię prawie wszyscy znają. Także nawet może nie trzeba czytać tych napisów, łatwo domyślić się, o czym jest rzecz. Ale teraz zwrócę się do cichutkiego współgospodarza, no jakże pokorny nasz drogi współgospodarz Romuald Wicza-Pokojski, bo zaprotestowałeś, że opera to nie jest miejsce złowieszcze. No, w zasadzie jest, jeżeli się weźmie pod uwagę świat przedstawiony w operze, czyli to, o czym ona opowiada i to, jak ona się kończy. Musical zazwyczaj szczęśliwie, a już niestety dzieło operowe, no tragicznie, Romuald Wicza-Pokojski. No tak, ale to wszystko jest podyktowane tym, co właśnie na przykład mówi Paweł, czyli o tej wielkiej miłości. Zresztą to jest przepiękna scena, w której tutaj jeszcze Paweł to konstruuje w ten sposób, że tworzy nam bardzo intensywny też drugi plan i ta kameralność tej śmierci, tego morderstwa, gdzie i kocha i z tej miłości zabija. I Carmen umiera, a w tle życie tętni kolorem. Tutaj też oczywiście, bo nie chcę spoilerować za bardzo, więc dlatego tak. No właśnie nie da się już, bo jak mówię, wszyscy wiemy, kto zabił i za co. Tak, ale chodzi mi właśnie o tą konstrukcję w tym świecie przedstawionym. No tutaj też duża rola Damiana Styrny, autora scenografii, który no też w ogóle całą scenografię też naszpikował mnóstwem cytatów, między innymi do Popiołu i Diamentu, to akurat w Pakcie Trzecim. Więc no jest to widowisko, na które nie pozostaje nic innego, jak tylko bardzo zaprosić wszystkich, ale to już na październik, bo w czerwcu wszystkie spektakle są już wysprzedane. No co z pewną dumą stwierdza dyrektor tej instytucji. To teraz zwrócę się do maestro Jarosława Szameta. Nie po raz pierwszy dyrygujesz Bizetem, jeżeli można tak powiedzieć kolokwialnie. Czy przypominasz sobie już pewną przygodę z tym kompozytorem? No oczywiście. Oczywiście. Z tego kompozytora zaczęła się moja przygoda w Operze Bałtyckiej. W 2018, bodajże 17-18 roku, gdzie właśnie to była moja pierwsza polska produkcja, gdzie wystawialiśmy Poławiacze Pereł. Bardzo ciepło wspominam te czasy. No oczywiście Carmen też parokrotnie dyrygowałem, między innymi właśnie jeszcze w Ukrainie, w Teatrze Narodowym w Odessie. Więc mam do tego kompozytora pewien sentyment. No ale też, co warto powiedzieć, to też przykuwa moją uwagę, bo akurat w przypadku Carmen, ile razy by się to nie zadyrygowało, to jak wchodzimy właśnie do tego czwartego aktu, do tej finałowej sceny, to ja zawsze to przeżywam jakby za pierwszym razem. Aha. Na tyle kompozytor potrafi wycisnąć te przeżycia, te emocje, ten dramat właśnie, który się znajduje na końcu, na tyle umiejętnie, że to porusza. I też widzę, że nie tylko mnie, bo patrzę na muzyków w orkiestrze. Czuję też reakcję publiczności. Zawsze jest to ogromne poruszenie. Tak, to rzeczywiście taka zdolność człowieka do tego, żeby przejmować się tym, jak zakończy się baśń. Baśń, która akurat ma złe zakończenie typu Braci Grimm. Natomiast skoro już była mowa o tych pierwszych przygodach, o tej pierwszej w tym przypadku przygodzie w Operze Bałtyckiej, no to była też taka pierwsza przygoda z operą w Operze Bałtyckiej Pawła Szkotaka. Teraz powtórzę się, czy pan pamięta tę oto właśnie? Tak, tak, oczywiście to było dla mnie ważne przedstawienie, które było realizowane, nie pamiętam w którym roku, no to już jakiś czas minął. Była to prapremiera opery, którą napisał pan Krzysztof Knitel, której tematem był no, jeden z najbardziej chyba znanych obrazów polskich, który się znajduje w Gdańsku. No, bardzo ciekawe doświadczenie, muzyka współczesna, bardzo interesujące, wydaje mi się, pokazana w operze. A potem przyjemność dwa razy pracować z zespołem Opery Bałtyckiej, także dość dobrze znam to miejsce i muszę powiedzieć, że zawsze z wielkim sentymentem wracam tutaj. To już za dyrekcji Romualda Wieczy-Pokojskiego wyreżyserował pan Cyrulika? Cyrulika Sewilski. Chórem panowie mówią, nie widzą się nawzajem, więc to się znosi. W związku z tym, żeby dać jeszcze szansę współgospodarzowi Romualdzie. Tak, znaczy to był moment, znaczy spektakl był już wcześniej zakontraktowany u Pawła, ale miałem przyjemność akuszerować przy tym spektaklu, czyli już po prostu będąc w Operze Bałtyckiej, to było na jesieni. No, tam były charakterystyczne nawiązania do prezydenta Stanów Zjednoczonych, wtedy ówczesnego, czyli do Trumpa. No i teraz tak już myśleliśmy, że się właśnie spektakl zaaktualizował, a być może będzie go, czy stety, czy niestety, tego nie wiemy, ale czasami znowu się będzie aktualny. Tak, to może tego nie komentujmy. Niemniej Cyrulik Sewilski i Carmen, no to dwie kompletnie różne opery. Jedna, no jednak zaliczana do tych z tragicznym zakończeniem, czyli no, nie wiem jak to nazwać, tragi opera, chociaż przecież na początku jest całkiem wesoło. No ale Cyrulik Sewilski to taka opera, nie wiem jak to się nazywa, bufa? Jakoś tak? Tak, prawda, ale warto może powiedzieć o tym, że w Carmen też są sceny, które są zabawne, które mają taki... Przepraszam, bo ona była właśnie premiera, miała miejsce w Opera Comique. No właśnie, tak, tak, dzięki Jarosławie. Więc... Tak, tak. I rzeczywiście obok tych ciemnych, tragicznych, dramatycznych momentów są też, jak w każdym dobrze napisanym dziele, są też sceny no, zabawne, czy może nawet nieomal komediowe. I to się wspaniale przeplata. No dobrze. To ja myślę, że na temat Carmen przed premierą, proszę Państwa, to jest dzisiaj. Dzisiaj ta premiera, bo jest już piątek. Skoro po północy, to mówimy dzisiaj. A więc skoro to tak blisko, no to z jednej strony cieszymy się, że w tym właśnie premierowym dniu jesteśmy pierwsi, przynajmniej w radiu. No ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że twórcy są no jednak zmęczeni i powinni być już wypoczęci tuż przed premierą, żeby pięknie wyglądać i żeby dobrze poszło. Na pewno dobrze pójdzie, ale taka łaskawa nie będę dla obu twórców. To znaczy na razie tylko dla pana Pawła Szkotaka, którego za moment już uwolnię i pozwolę mu odpocząć właśnie. To co? Może tylko jeszcze jedno w PS, bo dzisiaj przygotowując się, znaczy wczoraj się przygotowywałam oczywiście, do naszego spotkania, przeczytałam, że jest pan również psychologiem z wykształcenia. Czy to pomaga? kiedy się buduje postaci, czy może nawet, czy może wręcz przeszkadza, bo się wie za dużo o naturze człowieka? Tak, myślę, że zawód psychologa jest otoczony taką aurą tajemnicy, troszkę pewnie przesadzonej, ale rzecz jasna, wiedza nigdy nie przeszkadza, niezależnie od tego, z jakiego by ona pochodziła sfery, także na pewno trochę pomaga, tak. Ja myślę, że przede wszystkim pomaga w rozumieniu relacji, jakie mogą między postaciami, bohaterami zachodzić, czy wyobrażaniu sobie ich. To pewnie tak, ale czasami tak jest, że jak ktoś się dowie, niektórym się wspólnie podróżuje, że ktoś jest psychologiem, to reszta pasażerów natychmiast się poprawia na siedzeniach, bo się boi diagnozy. Ja absolutnie takich metod nie stosuję, więc nie ma się czego obawiać, prawda. No dobrze, to był ładny akcent na zakończenie naszego z samym panem Pawłem Kotakiem spotkania. Reżyser dzisiejszej premiery w Operze Bałtyckiej w Gdańsku to Carmen. Bardzo dziękujemy, panie Pawle. Cieszymy się, że jest pan ponownie w Gdańsku. Nawet z odległości cieszymy się z tej właśnie, w jakiej ja znajduję się, przy Myśliwieckiej 357 w Trójce. Dzięki. Pozdrawiam. Też pozdrawiamy. No, dobrej nocy, Paweł. Natomiast maestro Jarosława Szemeta bardzo poprosimy jeszcze, by z nami pozostał, by nie opuszczał swojego dyrektora, którego jeszcze będę chciała o coś ważnego zapytać, ale na razie zaproponujemy utwór, który wynalazł, na moją prośbę zresztą, Wojtek Dorosz, który wydaje tę Trójkę pod Księżycem, realizuje ją Grażyna Oczkowska. Otóż wynalazł coś bardzo, bardzo zabawnego moim zdaniem, no i jednak niezwykle a propos. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme, somme, somme. L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi. Regarde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme, somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant on crèvera tous comme des rats. Hey. jak Wojtek podpowiedział mi, jest to utwór o zgubnym wpływie mediów społecznościowych, a na motywach, czy raczej na motywie zaczerpniętym z Carmen rozpoznali panowie muzykę Jarosław Przemet i Romuald Wiczopokojski? No tak, muzykę tak, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć nazwy tego zespołu, ale przeniósł mnie o kilka ładnych lat, za co Wojtkowi wielkie podziękowania. Super, aż się chciało do klubu wskoczyć teraz. No tak, no tak, ale teraz do Jarosława, bo tego nie powiedzieliśmy, to też gdzieś przeczytałam, że przecież Habanera nie było oryginalnym utworem Bizeta, tylko on sądził, że czerpie z jakichś ludowych pokładów, a był to bardzo konkretny kompozytor baskijski, no nie powtórzę nazwiska oczywiście, więc to tak się mówi, że Bize, ale to jednak no nie do końca tak. Bize, Francuz, który napisał największą operę hiszpańską. Tak, no właśnie. Do dzisiaj pozostaje. Oczywiście tam te tematy ludowe, formy taneczne, piosenkarskie, zaczerpnięte z kultury hiszpańskiej, tymi tematami jest przekrojona cała opera, więc to najlepiej przekazuje klimat i najbardziej nas przenosi do czasu i miejsca. Mm-hmm. No jeżeli jeszcze ewentualnie domyślimy się, że nigdy nie był w Hiszpanii Bize, zresztą żył bardzo krótko, no to chapeau po francusku mówiąc. No właśnie, ale też wracając jeszcze do tej prapremiery, no podobno on się tak załamał, że właśnie umarł w 3 miesiące po. Dokładnie. Takie opowieści chodzą, że przeziębił się spacerując pod jeden i właśnie tak przez to zmarł, pogrążony, przetłoczony niestety, jak sądził, porażką. A dzisiaj widzimy, jak to jest najbardziej wystawiana opera, najbardziej znana na całym świecie. No tak, taka nauczka, żeby się nie załamywać, kiedy komuś się nasze dzieło nie podoba, to nie wychodzimy na fajkę zimą bez czapki, tylko po prostu myślimy sobie, no ale przyszłe pokolenia docenią nasze dzieło. No dobrze. Proszę panów, to jest Trójka pod Księżycem, nasza ulubiona, zresztą jedyna audycja. W związku z tym no robimy, co możemy, żeby ten czas wypełnić maksymalnie dobrze, sensownie, za 12 minut pierwsza. Myślę, że czerwiec to jest taki dobry moment, żeby, nie przygotowywałam panów do tego pytania, ale rozumiem, że poradzą sobie panowie, żeby podsumować kończący się sezon 23-24. A co będzie po nim, to znaczy latem, to opowiemy dopiero za jakiś moment. Także proszę się nie wyrywać z najbliższą przyszłością. Podsumowujemy. Zaczyna oczywiście współgospodarz tego wydania. No, to jest, no właśnie tak, no, czuję się trochę wyrwany do odpowiedzi, bo jesteśmy jeszcze przed premierą Carmen dzisiejszą. Natomiast myślę, że bardzo owocny sezon, owocny też we wszystkie możliwe doznania. No, jesteśmy też, można powiedzieć, prawie świeżo po premierze baletowej, bardzo udanej Kopeli. Więc to tak jak sięgam pamięcią, no tak właściwie jesteśmy tak jeszcze rozpędzeni, że trochę trudno jeszcze podsumowywać. W szczególności, że tak jak już wspomniałaś, że o tym, że będziemy mieli jeszcze sezon przeciągnięty aż do połowy lipca, właściwie pod koniec lipca, jeszcze przez lipiec z festiwalem Baltic Opera Festival. No jeszcze o tym nie mów, bardzo proszę, bo chciałabym zostawić sobie taki osobny kącik, ale dajmy szansę jednak dyrektorowi muzycznemu. Może z innego punktu widzenia spojrzy na to, co za panami. Bo ja bym powiedziała, że to, co latem, to jest taki cudowny deser, na który pracuje się czy czeka się przez cały obiad. To znaczy u nas to już taka, powiedzmy, że tradycja. U nas właśnie to podsumowanie następuje po czerwcowej premierze, bo rok temu mieliśmy też mniej więcej w tym samym czasie premierę Rigoletta. A no tak. Dokładnie. Teraz Carmen. Właśnie tak jak pamięcią się cofam do początku tego sezonu, do Łaskawości Tytusa, do premiery Łaskawości Tytusa. Radosza Mozarta, wydaje mi się, jakby to było parę żyć temu. bo rzeczywiście ten sezon był bardzo wartny. Oczywiście tutaj oprócz kopeli jeszcze wspomnę Karnawał Zwierząt. Właśnie. Baletowy, który został bardzo ciepło przyjęty przez gdańską publiczność. Spektakl rodzinny. Bardzo piękny, który zresztą będziemy na pewno powtarzać w przyszłym sezonie. Więc tak, ale właśnie o tym podsumowaniu po Carmen, a właśnie być może aż po Baltic Opera Fest, bo to jest bardzo ważne wydarzenie dla nas, jak dla całego Trójmiasta. No to spieszą się panowie do tego wspaniałego festiwalu, ale nie, będzie jeszcze taki rodzaj jak to się nazywa, opóźniania, no to po polsku dobrze, nie będę używała obcego słowa. To teraz jeszcze tylko zapytajmy tak na marginesie, niech to będzie, margines, no, będzie to jednak dygresja od tego, o czym rozmawiamy, ale coś bardzo ważnego. Nie byłam niestety na premierze, bo zapomniałam i chyba nie dostałam zaproszenia, więc dlatego zapomniałam, ale pracował maestro w Warszawie i to w dużym teatrze. Tak. Parę miesięcy temu w marcu pracowałem nad produkcją Così fan tutte w Teatrze Wielkim w Warszawie. 15 marca bodajże była premiera. Mhm. Znowu powrót do Mozarta, znowu wielkie emocje. Bardzo miło, już wspominam ten czas, ale też w przyszłym sezonie właśnie jak ogłosił parę dni temu Teatr Wielki, do tego tytułu powrócimy. No właśnie, a sezon był na tyle intensywny, że też nam jeszcze wypadło to, że przecież w lutym mieliśmy sceniczną premierę Latającego Holendra. O, właśnie. Przeniesienie to, co było... Konieczne w roli głównej, tak jest. Także tutaj intensywność bardzo, bardzo, tak jak sobie teraz właśnie akurat sprowokowany do tego myślenia. No to słuchajcie, zaczęliśmy w październiku Łaskawością Tytusa, w grudniu Karnawał Zwierząt, w lutym Holender, później mamy w kwietniu mamy Kropelię. No i teraz Carmen, więc no, teatr operowy. O nowych tytułach. No, w przypadku Holendra to było bardziej przeniesienie, ale takie przeniesienie z Sopotu do opery to było jak zrobienie premiery od nowa. Tak, to panowie no jednak nawiązują do Baltic Opera Festival, o którym za dosłownie parę minut będziemy już rozmawiali, ale tak jeszcze, żeby urozmaicić naszą rozmowę, powiedzmy, że nasz gość, który nie występuje w roli współgospodarza, czyli maestro Jarosław Szemet, jest chyba nadal najmłodszym dyrektorem muzycznym w teatrach operowych w Polsce. I także, jak przeczytałam, znów powołuje się na swoje bogate doświadczenie lekturowe, był najmłodszym wykładowcą akademickim. Jarosławie, jak to było? Jak to wyglądało? Bo tekst jest suchy, także niewiele z niego można więcej wyczytać, poza tym, że jest to wydarzenie, bo miałeś 20 kilka lat. Poza tym, że to mija. Tak. Na pewno. Więc to nie jest żaden wskaźnik, ani nie odbieram tego jak jakieś osiągnięcie wszystko zawsze przychodzi w swoim czasie, kiedy człowiek jest gotowy na to, nie wiem. Natomiast tak, podobno tak mówią, że byłem na pewno najmłodszy i w uczelni, bo troszkę wcześniej skończyłem studia i od razu zacząłem wykładać jeszcze w mojej macierzystej uczelni w Poznaniu. Obecnie kontynuuję tę wspaniałą przygodę już w Akademii Muzycznej w Gdańsku. No oczywiście też nie zapominając o Katowicach, o Filharmonii i Opera Gotycka w Gdańsku. Może dlatego patrzę na ten sezon. Na początek sezonu jakby to było kilka żyć wcześniej. To prawda. No tak, to jest coś niesamowitego. No właśnie, Romualdzie, ale tak troszkę zbagatelizował, już dopuszczam do głosu współgospodarza, ale troszkę zbagatelizował Jarosław, a to jest cudowne, wspaniałe doświadczenie. Uważam, że to się tak często nie zdarza i dlatego to wyeksponowałam, zapisałam sobie i postanowiłam przypomnieć. No tak, ale... No i już. Tak, ale ja to traktuję trochę w kategoriach ciekawostki, ponieważ muszę jasno powiedzieć, że nawiązanie z Jarkiem współpracy, a mieliśmy też dla mnie wielką frajdę i mocne doświadczenie wspólnej pracy przy Królu Rogerze i to też dla mnie przesądziło z tym, że po prostu nie wyobrażam sobie, że Jarek nie może zostać naszym dyrektorem muzycznym, ale decyzja nie z powodu wieku, to, że może najmłodszy, to być może to bardziej w jakiś sposób podkreśla fakt, że decyduje talent, decyduje wyobraźnia. I pracowitość też taka. Pracowitość. Tutaj akurat o tej pracowitości to trochę rozmawiamy na zasadzie, że żeby troszeczkę może już czas troszeczkę zwolnić, bo chciałbym, żeby Jarka też na dłużej nam wszystkim starczyło. Natomiast przede wszystkim też bardzo duża otwartość i pewna magnetyczna siła, którą Jarek wnosi emanuje. Emanuje, ale też i wnosi do naszego teatru, do pracy całej, co jest oczywiście niełatwe, bo proszę pamiętać o tym, że wieczór staje naprzeciwko ponad 140 osób, które musi poprowadzić pod jednym swoim wskazaniem w kierunku oczywiście wydobycia jak najbardziej mocnych, prawdziwych emocji. Cudownie. Będzie teraz tak zwany mały przerywnik, a prawem współgospodarza jest wybieranie muzyki. Oczywiście za dużo tej muzyki nie musiał wybierać współgospodarz. Miał możliwość zaproponowania dwóch utworów. No i przed nami będzie ten pierwszy i bardzo jestem szczęśliwa, że mogę w obecności Jarosława ten utwór przedstawić. Myślę, że będzie zaskoczony preferencjami pana dyrektora. No to co, jedziemy z tym utworem. Zajebisty. Nieważne co zrobić. że jesteś, kocham cię. Dziękuję, że jesteś, kocham. Całe moje serce kocha cię. Całe moje serce kocha. Nie chodzi o to, że musisz być najładniejsza. Zostaw to tym pustym pindom. Jesteś najpiękniejsza. Tu nie chodzi o to, że musisz ciacho mieć za męża. Zostaw to tym próżnym lalkom. Miłość niech zwycięży.